FM 98.1. You don't love me. You love my doggy style. The roof, the roof, the roof is on fire. Bring it back. The roof, the roof, the roof is on fire. Bring it back. The roof, the roof, the roof is on fire. Hit me. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Yeah. Burn, motherfucker. Burn. Wiki whack, wiki wiki whack, wiki wiki whack. And I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle school, fifth grade, like junior high. I don't know mofo. Y'all peeps keep fucking giving props to my hoe, cause she fly, but I can take the heat, cause I'm the other white me, known as Kid Funky Fried. Yeah, I'm hung like planet Pluto, hard to see with a naked eye. But if I crashed into Uranus, I would stick it where the sun don't shine, cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own Wookiee. I'm the root of all that's evil. Yeah, but you can call me Cookie. The roof, the roof, the roof is on fire. Bring it back. The roof, the roof, the roof is on fire. Bring it back. The roof, the roof, the roof is on fire. Hit me. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Yeah. Burn, motherfucker. Yo, yo, this hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White, no, I am white like Frank Black is. So if man is five and the devil is six, and that must six me seven, this honky's gone to heaven. But if I go to hell, well then I hope I burn well. I'll spend my days with JFK, Marvin Gaye, Martha Ray, and Lawrence Welk and Kurt Cobain. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Gyerekek, gyerekek, gyerekek, 1-0-ra égünk a svédektől, itt van. Hát ennél mondjuk őszintén szólva szebb szerda estét is el tudtam volna képzelni, de kapitány nyilatkozik, itt van Barbie, hát mondjuk ugye az édes a keserűség. Nem vagy sovány vigasz. Eddig még keveset nyújtottál, ez tény. Tehát nem volt, jaj, ide ülök az öletbe, hogy olyan szomorú vagy, meg ez nem volt még. Szerinted nyerünk? Gyerekek, már elmondtam, én imádom a focit, de hiú reményeket tápláltok abba, hogy szerinted mi ezt megnyerjük. Nem fogunk fordítani, nem. Ahogy azt mondjuk a világon jó szoktuk. Néhány válogatott megcsinálja, hogy így 0-1-ről fölállítjuk. Hogy a második fél idő sosem a miénk, tehát hogyha valamit is tudunk, azt az elsőbe tudjuk. Tehát. Nagyon kemény pressinggel, így. Ott van a Puskás. Bocsánat, elnézést, csak én imádom. Igen. Szóval nagyon kemény pressing. Estadio Popular di Francesco Puskás. Di Puskás. Kijövünk a második fél idő elején, mondjuk egy olyan, tudod, egy nagy lendületes bekezdünk. Mindig, 10 percig egyet, bírjuk, és kiegyenlítünk. És aztán jön a pressing. És jön a pressing, és másik fél, 30 kenő nagyon, perc, nagyon második, jó a kenő. Ma nagyon jó a kenő. Tényleg, szerintem benne van. Nagyon jó ma a kenő. Kenő, nagyon. Milyen szép volt ez a szabadrugás. Csak jó, nem, azt tapsoljuk meg. Megérdemli, kenő egyébként, megérdemli. A kapufás. Tényleg, Bobi, azt mondom, hogy emlékszel erre a dologra? Meg neked nem volt? Bobi, nem figyel. Hogy tetszett az első fél idő? Úgy össze tudnád foglalni néhány mondatban? Jó. Jaj. Megköszönöm. És még milyen volt? Még milyen volt a kenő? Jó van. Milyen jó. Volt a gólnál, mit éreztél, amit bekaptunk? Mekkorát védett a Király Gábor, nem? Hoppá, de bekaptuk, de meg fogjuk nyerni a meccset? Szerinted, Robi? Nem. Meg? Meg vagy? Azt, azt mondta, hogy meg. Mit mondod? Mit mondtál, Bobi? Meg fogjuk nyerni? Nem tudja. Eléggé vacilált. Igen. Ki fogunk jutni az Európa bajnokságra, Bobi? Júj. Ezt kiröhögte szegény. Köszönjük szépen, hogy az első szakmai összefoglaló te adtad így a stáb tagjai között. Tomi, neked hogy tűnt az első fél idő? Hát megmondom őszintén, hogy megbillentett a csapatot a bekapott gól. Nevedd le a részes mikrofon. Én azt gondolom, hogy most a kapitánynak lesz néhány keresetlen szava a nemzeti 11-hez. És aztán, amikor kiszaladunk a gyepre ismét a második fél idő elején, akkor azt gondolom, hogy nagy lendülettel vetjük bele magunkat egy nagyon kemény támadó futballba, és a támadó futball egyik kontrájából a svédek megszerzik a 2-0-as vezetést. Én ezt pozitív ezt várom. Vagy végül is azt nem mondjuk. És most azt gondolom, hogy utána visszaállnak védekezni, és egy borzasztó unalmas második fél időt fogunk látni, ahol sima 2-0-ra kikapunk. Én ezt gondolom. Barbie. Neked mi? Én már nem tudom, nem akarok én itt jósolgatni. Az biztos, hogy amit mondtál, az első 10 percben hajtani fogunk, és tényleg próbálkozunk. Hát, ha még a kenőbe betalál a kapuba, én csak ebbe bízom. Szerintem meg úgy van, hogy a pont az fix. Tehát, hogy biztos, hogy a meccset. Tehát az meg lesz, ahogy a Cseti leírta így nekem a 0639-986-986-ra önmagának, így szoktunk ugye kommunikálni, mondom kis benfentesként. Igen, egymással, így kommunikál a robot. Majd az lesz, hogy legalább egy ajándék 11-est itthon adnak nekünk, vagy akkor a sportdiplomácia kudarca lesz, ha ezt nem tudjuk MLS szinten. Ez igaz. Vendégünk lesz később Szőlősi György, az MLS sajtófőnöke, telefonon keresztül, és felhívjuk ezt a kis lárvát, Rátvai Lászlót, a Rádió Café 98.6, a lárvát pozitív értelemben használtam. Junior legyenek a tagját. Ebből nem jössz ki már jól szerintem. Egy embed, egy a Népstadionban embedded újságírót. Én nem ismerem. Embedét, igen. Embedét. Lehet, hogy beágyazott, ugye, ahogy, igen. Ahogy ezt a világ médiája most így, meg az emberek így milliárdjai megismerik. Minden csatornán ezt így mondják, igen, de idézőjelben. Embedét. Embedét. Beágyazott, úgynevezett. Beágyazott. Gyerekek, van akinek van valami tiszta fogalma arról, mondjuk Saddam Husseint kivéve, hogy mi folyik Irakban? De szerintem a csávó most elkezdett macsba lenni, nem? Kicsoda? Saddam Hussein. Hogy most megint az, amik jönnek. Most szerinted nem, szerintem most Saddam Husseinnál jobban. Szerintem nem. Szerintem sem. Betelefonálok holnap a forintosban, mert holnap is van forintos percek reggel. De Zoli megmondja, az biztos. Zoli majd megmondja a frankot. Gyerekek, szóval egy-egy, és én azt mondom, milyen hogy... Milyen egy-egy? Hogy a végén egy az tippet, megijedtem. Egy-egy az tuti lesz, és szerintem az lesz, hogy vagy egy ilyen 90. percben, tehát egy ilyen Koplárovics Béla-szerű 2-1-et. Én azt remélem, hogy ez a válogatott ki tud magába préselni, mert nagyon lelkesek. És nagyon jó fejegel. Csak Gelei szerintem egy nagyon szerény, visszafogott szakember, aki megérdemelni a sikert. Ha már máshogy nem, akkor kemény Henrikként, hát hogy emberleg... ezekből ő így bábjátékosként összetudott rakni valami olyat, ami legalább minimál szinten működik, azért meg kell verni egy svéd válogatottat itthon. Egy svéd válogatottat? Nem, mert különben nem jutunk ki az EB-re. Azt én tudom. Hát ez nagyon úgy néz ki. De valljuk be, egy svéd válogatott azért nem kicsit jó. Tehát... Jó, de akkor azt mondom, hogy kint 2-2 volt ugye Stockholmban, vagy egy-egy volt Stockholmban is talán. És akkor hogy itt is egy oda-vissza X, az szerintem egy becsületes eredmény lenne mondjuk a magyar focitól, nem? Svéd foci. Becsületes, tehát szerintem nem lesz. Ott. Adott. Ez köztünk a véleménykülönbség, Laci. Jó, hát így összegeztük a véleményt, szerintem... Lothárt majd megkérdezzük később? Ott nem sokára, igen, a stúdiónkba érkezik Lothár Matthäus is, aki el fogja mondani nekünk, hogy mi a véleménye. Kis csúszás, és talán Rátvai Gábor és László, itt olvasom, Laci kollégánk is jelentkezik. Elérhető lesz. Az Estadio Populárból. Itt a remény zsűrület. Itt a Rádió Café 98.6-on. Sportrovat, a hit, remény, zsidőjelben. Breaking news, gyerekek! Breaking news! Valóban, Rátfai László! A Népstadionból! Lacikám, szevasz! Ali, Ali, sziasztok! Itt a közhallgatókat! Parancsoljatok! Milyen érzés a hetek gyalogsági hadtesttel vonulni? Hát fantasztikus érzés! Milyen, Laci? Nagyon-nagyon jó érzés, hogy 30 ezer emberen együtt szurkolni a magyar csapatnak. Elképesztő! Kemény a homokvihar? Nem, egyelőre nem, a svédek nagyon jó. Foglald össze! Foglaljam össze! A 27. Itt a Konta Barbara, üdvözöld! Tessék? Itt a Konta Barbara! Szervusz Barbara, hogy vagy? Hello! Köszönöm, jó vagyok! Te tudod a Barbie Baxter nevét? Egyelőre nem. Csicsek! Ajaj! Ajaj, bizony! Na mi volt? Na mesélj! Mesélj! Hát az első 20 percig ugyanilyen termet volt a mérkőzés, mint az időjárás is, ami úgy lesz, hogy a svédeknek kedvezett, mivel a 20-25. Perctől fogva megérintült a magyar támadóket. Ekkor Lisztek szabadrúgásával a 27. percben, majd utána ezzel indultak meg a támadások, majd utána fokozatosan volt egy nagy helyzet a Tököllinek is, amit sikerült megpuskáznia, végül pedig sajnálatos módon a 35. percben szögletből elvett talált be a magyar kapuban. A Kenő mekkora kapufát lőtt, nem? Így van, tökéletesen látod a dolgot. Gyerekei Krisztián szabadrúgása megpattant az egyik svéd védőn, majd pedig a jobb kapufát csapta. Ja, az megpattant egy védőn? Így van. Mi azt hittük, hogy úgy rúgja, mert úgy tűnt. Lacikám! Hallom, igen, hogy visszajönnek a fiúk. Laci! Igen. Laci! A Hevesi Tamás fog énekelni a szünetben? Bíbel! Laci! Mennyi lesz a vége? Nem, előzetesen úgy nézett ki a legfelőbb, hogy az Arató Andris fogja fölkonferálni a két csapatot, de nem így sikerült. Hát egyelőre ennyit tudok mondani. Magyarország módozzák. Bravo, nyerünk a végén, meg lesz a 3 pont. Nem tudom, hogy elejére mit mond a fiúknak az öltözőben, de nagyon remélem, hogy tovább biztatja őket. Hajrá magyarok, hajrá Rátvai Laci, köszönjük szépen! Rátvai Laci, Népstadion, Rádió Café 98.6. Ezek az emberek élőben, az egyenesben, a front vonalban teszik kockára az életüket azért, hogy a rádióban mindig primör, friss hírek érkezzenek. Mert a rock azért bennünk, gyerekek. Köszönjük Rátvai Lászlónak, a Junior Squad tagjának a bejelentkezést. De a színpadon már is. Lenny Kravitz. Rock and roll is dead. Barbie-val visszajövünk. Yeah. Kedves hallgatóink, a Rádió Café 98-at vezetőségének közleményét hallják. A rádió vezetősége ezúton tájékoztatja a tisztelt hallgatókat, hogy a Rádió Café 98-at szerda esti műsorában az utóbbi időben rendszeresen feltűnő Laci és Tomi néven bemutatkozó műsorvezető páros mindennemű tevékenységétől elhatárolja magát. Nevezettek azon túl, hogy rendszeresen felrúgják az emberi érintkezés általánosan elfogadott normáit, és túllépik a jóízlés határát. Értesüléseink szerint felelősek a HSZ korábbi adásait vezető, méltán népszerű párizsi Miki és Pávó Miki eltűnéseért is. A felelősség megállapítására a tulajdonosokból, valamint a rádió ügyvezetőjéből és főszerkesztőjéből álló vizsgálóbizottság alakult. Amennyiben sikerül megállapítani Laci és Tomi valódi személyazonosságát, és bebizonyosodik bűnösségük, szigorú büntetésre számíthatnak. A vizsgálat idejére kérjük a tisztelt rádióhallgatókat, hogy fenntartással kezeljék a Hit, Remény, Zsűlölet adásában elhangzottakat. A Rádió Café 98-at vezetőségének közleményét hallották. Köszönjük figyelmüket! Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take the stratosphere. Rádió Café 98 halat és benne a sport sztárjai. A készített exkluzív interjúnk itt. Tomi most éppen kiment. Hogy ülsz a székkel? Bejött, mert most mondja, nem pont így a két herébe bevág, mert nincs rajta a alsónadrág, és egyszerűen nem tudom, hogy lett, bocs. Jaj, bocs, csaj is van a szobában, ma esti sztárvendégünk, Konta Barbara. Sziasztok. Szia, te édes drága. Hogy érzed magad itt nálam? Aki nem csak jó fej, hanem baromi jó csaj is, és foci drukkel. Annyira szép. És a Robi. Képzeld el, Barbi, akkor a... Múlt héten a szerkesztőnk, a Gellért Gabesz. Öreg csont. Öreg csont. Odajött hozzám, és így megbökött, hogy Tomi, tudod, ki lesz jövő héten a stúdióban. Majd rajkodott, jött itt rajkodott. És mondtam, hogy nem hiszem Kocs, el. Zsuzsa, nem hiszem el, mondta Tomi. Cseh Tamás, nem hiszem el, hogy meg tudtad szervezni. Marko Iván. Hogy itt legyen a Konta Barbara. És mondta, hogy figyelj. De bo. Összejött. Ugye, Robi, így volt. Összejött. És akkor mondta, hogy jövő héten a barba. És egész héten ünneplőben volt öltöztetve a szívem. Jaj, mindjárt belepíruló. Nem. Csak azért beszélünk, hogy az izom mozgás révén valamennyi kis vért tudjunk pumpálni a fejünkbe, ami, hogy is mondjam, az altestbe vándorolt, Barbie, amióta itt vagy. Hát te föl kéne tenni a lábat, egész nap áll az ember, azt aztán utána viszeres lesz. Ja. Bizony, emiatt. No, most egy kicsit megakadtunk, de igazából a sport szeretetet szerettem volna kiemelni belőled. Kiemelni belőlem? Kiemelni, mint egy gyémántot. Beszéljünk róla. Honnan ered ez? Jobb oldali akció. Te beadás fejesés fölé! Mi honnan ered? A sport? Sport szeretetet tartom a tenyeremben. Sport szeretem? Az kérlek szépen kiskorom óta, mivel focista. Mi Konta Barbara? Sport szelete. Ezt tényleg szeretem? Ugye, Barbie? Tetszik neki, igen. De Bobi most le is büfizet, és le is hány törömében, és ezt meg is érdemlem. Focista családból jöttem. Apukád focista? Apukám, hát így focista volt. Igazából a kihíresebb a családban az a keresztapukám, aki válogatott volt. Hogy hívják? Lukács Sándor. Válogatott volt Lukács Sándor. Lukács, hol játszott? Honvéd. Hoppá! Cseti. És az unokatesom is focisták, szóval focista család, kiskoromban csomó meccse járt. És nem igaz, hogy bunkok a focisták, nem? Így nem igaz. Családba így kiindulva. Az vicces egy meccs, nem? Nem, igazából én kiskorom voltam kint most az MTK-pályán. MTK! És... MTK-t jó, hogy szóhozott. MTK drukker voltam kiskoromban. És elmúlt? Hát nem, de akkor ott játszottak az unokatesom még, és kukkot amíg még. Az nagyon helyes. Amikor identitászavarom volt még ilyen nagyon fiatal koromban, akkor ki tudja, miért a Győri Etónak kezdtem el drukkolni. De aztán, amikor megtaláltam magam, azóta, tehát így tényleg MTK drukker vagyok. Na, hát akkor én meg Vasasba fociztam, anyukám. Tényleg. Hoppá. És Bobi, te fogsz focizni? És ezért aztán kibulisztuk itt a Csetivel, aki meg OB1-be Vasasba vízilabdázott. Superman néven. Vízilabda, foci, van itt minden. A vasárnap a sportműsorban a kisvasasról lesz szó, gyerekek. Hogy mi történik a kisvasassal? Én 92-ben testépítésből voltam. Ó, megtalálom is!

Just love.